Чичо, аз нямам отметка тук. На моята програма отметки няма. Да, на бус на микрофона нямам отметки. Сложих я. Ама не, то не беше отметка, аз просто намалих до 0 това и сега го увеличих пак до 40 децибела. Добре. Чакай, сега ще го сложим на средата. Ето сега е на средата. Как се чува сега? Добре, и какво правим? Para minha nota, como é voto para você, como andar com minha nota. Как ли забавено чуваш? Мали човек, аз виждам те, че пишеш и те чувам как свириш в същото време. Не, при мен пристига звука с много голямо закъснение. Виж какво, аз слагам всичко на нула тук в тая програма. И при тебе го слагам на нула. Я пак. Не се чувам въобще. Аз нали тук всичко намалих. Чак малко. Да видя кое така ги дигна. Не, пак няма да се чувам.